उचित नहीं करना हमें व्यर्थ किसी पर रोष। कौरव लोगों का नहीं इनमें कोई दोष, इसलिए दूत उनके समीप ऐसा विनम्र भेजा जाए जो अनुनय और विनय पूर्वक उनका मन वश में ले आए। दुर्योधन हो जाए प्रसन्न तो मिट सकती है राज, सभी पा सकते हैं श्री धर्म राज अपना खोया अधिकार सभी। यों झुकने में मर्यादा का होगा कुछ भी अवसान नहीं, भाई से दबकर भाई का होता जग में अपमान नहीं। सुन विचार बलराम के कर के लोचन लाल, बोले उठ इस तरह सात्य के वचन कराल। बलराम आपकी यह बातें कुछ पक्ष बात जतलाती हैं, मानस में वीर क्षत्रियों के भीषण ज्वाला भड़काती है। दुर्योधन की यदि चाल न थी तो चौसर क्यों बिछवाई थी, क्या सचमुच मन बहलाने को बद्युत सभा बुलवाई थी। यदि केवल मन बहलाना था तो मन दुर्योधन बहलाते, यह नहीं कि छल शकुन द्वारा श्री धर्म राज को छलवाते। वह मिले भगत थी उन सब की, सबने षड्यंत्र रचाया था, कुंती नंदन को दूत भेज छलने के लिए बुलाया था। ठगना सर्वस्व युधिष्ठिर से कहिए क्या अत्याचार न था, क्या भरी सभा में कृष्ण को बुलवाना पापाचार न था। बारह वर्षों का वन निवास किस हेतु दाव ठहराया था, हो तदुपरांत अज्ञात वास क्यों ऐसा नियम बनाया था। बलराम पक्ष लेते जिनका वे सभी विषधर काले हैं, जिनके कारण की पांडव को पड़ चुके जान के लाले हैं। दब जाने को तो पांडव यह अब तक दबते ही आए हैं, दबते ही रहने के कारण कष्टों पर कष्ट उठाए हैं। अब और अधिक दब कर रहना हम लोगों को स्वीकार नहीं, भिक्षुक की भांति गिड़गिड़ा कर मांगेंगे निज अधिकार नहीं। जो छाती ताने रहता है उसको जग शीश झुकाता है, दब कर चलने वाला प्राणी सबसे ठुकराया जाता है। ओज भरा यह कथन सुन उठे द्रुपद बलधाम, बोले सचमुच विनय से अब ना सधेगा काम। उस हठे सुयोधन का स्वभाव हम में से किसको ज्ञात नहीं, कहने समझाने से कदापि मानेगा वह कुछ बात नहीं। जब भीष्म द्रोण से गुरुओं की शिक्षा न सुने उसने मन से, तो अब सतपथ पर आएगा वह किस प्रकार उद्बोधन से। मीठे मृदु वचनों सहित उसे जो ऊंच नीच समझाएगा, तो उसे मान कर कायर वह उसकी खिल्लियां उड़ाएगा। फिर बेसमुचित है नीति यही हम प्रथम मृदुल व्यवहार करें, जो विधि बलराम बताते हैं उसको ही अंगीकार करें। ज्ञानी नीतिज्ञ मधुर भाषी उस ओर दूत भेजे अपना, हो बिना युद्ध के कार्य सिद्ध तो कार्य सिद्ध कर लें अपना। किंतु इसी उद्योग में भूले रहे ना आप, सेना सज्जित कर न ले शत्रु लोग चुपचाप, अपना रण के लिए भी होता चले प्रयास। भेजे जाए दूत गण राजाओं के पास, है वीर जनों का यह स्वभाव, जो पहले उन्हें बुलाता है उसकी सेवा में तन मन धन उनका अर्पण हो जाता है। इसलिए कौरवों से पहले अपने ही दूत पठाए हम, सबको सहयोगी सहकारी शुभ चिंतक हित बनाए हम। आहुक मल्ल ययुधान काश भागवत समुद्र तट भाले, जन्मे जे एकलव्य आदिक जो जो भट है जी भट वाले। धृष्ट के तुश्री जय सेन नृप शल्य महाविक्रम धारी, आ मिले हमारी सेना में ले लेकर सेनाएं भारी। दुर्जेय युद्ध प्रिय शाल्य पुत्र इनको भी झट बुलवाए हम, हो भंग संधि की बात अगर तो चट रिपु से भिड़ जाए हम। राज पुरोहित जी यहाँ सचमुच नीति निधान, कौरव दल की ओर अब यही करें प्रस्थान। भीष्मादिक्य के निकट यह करे संधि की बात, रोके भर सक युद्ध का महाघोर उत्पात। सुन द्रुपद राज का यह भाषण अति मुदित हुए गिरभर धारी, बोले पांचाल नरेश्वर की सम्मति है समुचित सुखकारी। अनुभव में और आयु में यह है बड़े सभी महिपालों से, फिर पूर्णतया परिचित भी है सब राजनीति की चालों से। इसलिए शिष्य सम हम इनका गुरु मंत्र मानते जाएंगे, तो विपदाओं से एक दिवस छुटकारा निश्चय पाएंगे। इस समय दूत को भेजना हम, चढ़ चले सामान्य कौरवों पर तो युद्धानल भड़काने का आएगा दोष पांडवों पर। पर हम आए थे यहाँ जिस निमित्त सोत्साह, पूर्ण हुआ आनंद से वह अभिमन्यु विवाह। अतः करें अब शीघ्र ही निज निज गृह प्रस्थान, कौरव पांडव हैं हमें दोनों एक समान। करें संधि प्रस्ताव यदि दुर्योधन स्वीकार, सब तो टल ही जाएगा, भीषण जनसंहार।